2.0, 22, 5 trójek i 2.0. Kolejne informacje dla kierowców za niecałą godzinę. Szerokiej drogi, do usłyszenia. Radio Nawigator Trójki. Program Trzeci Polskiego Radia. Niedziela, 6 kwietnia, minęła 17. Tomasz Ławnicki, zapraszam na serwis. Bez zarzutów w sprawie incydentu z udziałem amerykańskich żołnierzy łódzka prokuratura zakończyła przesłuchania. Możliwy przebieg prorosyjskich demonstracji na wschodzie Ukrainy. W Ługańsku ranne są dwie osoby. Faworytem partia Fidesz, ale zwycięstwo wcale nie jest pewne. Na Węgrzech jeszcze 2 godziny głosowania. Przesłuchania zakończone, zarzutów nikt nie usłyszał i 6 amerykańskich żołnierzy mogło wrócić do bazy w łasku. Chodzi o wczorajszy incydent w Łodzi. Na ulicy Piotrkowskiej doszło do utarczek słownych i przepychanek między grupami Amerykanów i Polaków. Po przesłuchaniach prokuratorzy doszli do wniosku, że cały incydent nie miał brutalnego przebiegu. Nie mamy żadnych podstaw, aby ze zdarzeniem tym łączyć jakiekolwiek tło związane z antagonizmem narodowościowym czy jakimkolwiek innym. Wszystko wskazuje na to, że doszło do incydentu pomiędzy dwoma grupami mężczyzn, którzy spotkali się idąc ulicą Piotrkowską. Wszyscy byli pod wpływem alkoholu. Relacjonuje rzecznik łódzkiej prokuratury okręgowej Krzysztof Kopania i jak dodaje, wszystko wskazuje na to, że sprawa zostanie umorzona. Najprawdopodobniej mamy do czynienia z ekscesem ze strony mężczyzny, który dołączył się do 3-osobowej grupy Polaków, którzy szli ulicą Piotrkowską. Przesłuchiwani świadkowie stwierdzili, że nie zgłaszają do siebie wzajemnych roszczeń. Stwierdzili wręcz, że chcieliby jak najszybciej o tym incydencie zapomnieć. Awantura skończyła się niegroźnymi obrażeniami. Jeden z obywateli USA ma skręconą nogę, drugi otarcia na twarzy. Z nieoficjalnych informacji wynika, że uczestnicy incydentu to żołnierze stacjonujący obecnie w 32. Bazie Lotnictwa Taktycznego w Łasku, gdzie od niedawna jest kilkanaście amerykańskich samolotów F-16 oraz 300 osób personelu. Chcemy Rosji i Stalina. To hasło z demonstracji na wschodzie Ukrainy. Wiece trwają w Charkowie, Doniecku i Ługańsku. W tych dwóch ostatnich miastach prorosyjscy manifestanci przypuścili szturm na rządowe budynki. W Doniecku przerwano kordon milicji i zajęty został gmach lokalnych władz. Nad wejściem zawieszono rosyjskie flagi. W Ługańsku z kolei 2 osoby zostały ranne, gdy separatyści wdarli się do siedziby Służby Bezpieczeństwa Ukrainy. Manifestanci rzucali cegłami. Poszkodowana jest jedna kobieta i milicjant. Władze Węgrzy decydują, kto będzie rządził ich krajem przez najbliższe 4 lata. Sondaże najwięcej miejsc w parlamencie dają kandydatom prawicowej partii Fidesz premiera Viktora Orbana. Ugrupowanie wyprzedza i opozycyjną lewicową koalicję i skrajną prawicę, ale jak podkreśla ekspert Polskiego Instytutu Spraw Międzynarodowych Dariusz Kałan, premier Orban do końca nie może być pewny zwycięstwa. Jest bardzo duża liczba osób niezdecydowanych, które najpewniej dopiero w ostatnim momencie podejmą decyzję, na kogo głosować. Więc właśnie dlatego, mimo iż wydawałoby się, że wiemy, że sytuacja jest dosyć jasna, to jednak ten czynnik takiej niepewności trzeba brać pod uwagę. 12 lat temu Fidesz także był faworytem wyborów, a jednak przegrał o włos z socjalistami. Ale jak ocenia były ambasador Polski na Węgrzech Grzegorz Łupczyk, tym razem ta historia się nie powtórzy, między innymi ze względu na słabą opozycję. Lewica, jeśli tak powiemy szeroko, jest jednak mocno rozbita. Dawni liberałowie, ci, którzy przez poprzednio i socjalistów wspierali, właściwie już dzisiaj są partią taką szczątkową. Lokale wyborcze na Węgrzech będą otwarte jeszcze przez 2 godziny. Zaraz po 19 powinny być podane wyniki sondażowe. Nie posłuchali organizatorów i mimo odwołania biegu wystartowali. W Sheffield w północnej Anglii doszło dziś do nieoficjalnego półmaratonu. Impreza w ostatniej chwili została odwołana. Nie dojechały bowiem butelki z wodą dla 2,5 tysiąca biegaczy. Mimo to bez pozwolenia wzięli oni udział w wyścigu. Organizatorzy odwołali półmaraton w ostatniej chwili, kiedy okazało się, że zakontraktowana firma nie dostarczyła wody dla biegaczy. Zawiodła próba znalezienia wystarczającej liczby butelek w lokalnym supermarkecie i po 40-minutowym wyczekiwaniu na starcie zawodnicy usłyszeli, że mają zdać numery startowe. Ale jak powiedziała BBC organizatorka wyścigu Margaret Lilly, biegacze uznali, że chcą ruszyć tak czy owak i wystartowali, a kiedy mieszkańcy Sheffield usłyszeli to w wiadomościach, wylegli z domów i lokalnych sklepów z wodą, rozdając ją biegaczom na trasie. Jedna z uczestniczek biegu powiedziała, że jego odwołanie oburzyło biegaczy zgromadzonych na starcie. Rozległy się gwizdy i buczenie, a potem wszyscy po prostu ruszyli. Policja ustawiła zapory, ale ludzie obiegli je dookoła i ruszyli dalej, ale było sporo omdleń na trasie. Służba medyczna pozostała jednak na posterunku i bieg w Sheffield zakończył się bez poważnego wypadku, choć bez podania oficjalnych wyników i klasyfikacji. Dla Polskiego Radia Grzegorz Drymer, Londyn. Trzecia strona medalu na naszej antenie już za moment. Teraz jeszcze parę słów o pogodzie. W nocy najchłodniej w Suwałkach, tam 2 stopnie powyżej zera. 3 w Rzeszowie i Przemyślu, 5 w Warszawie i Toruniu, najcieplej w Szczecinie, 8, ale to na północnym zachodzie może przelotnie padać. Jutro także deszcz w centrum i na północy kraju, na termometrach 16 stopni w Przemyślu, w Białymstoku i Krakowie 17, w Łodzi 19, najcieplej w Zielonej Górze 20 stopni. Trójka. Program trzeci. Zapraszamy do reklamy. Rób wielkanocne zakupy w Lidlu i wygrywaj! Na przykład warsztaty kulinarne z Paskalem Okrasą i mistrzem Polski cukierników Pawłem Małeckim. Albo bony na zakupy o łącznej wartości 1 000 000 zł. Bo każde 50 zł wydane w Lidlu na zakupy to nowa zdrabka i nowa szansa na nagrodę. Więc rób wielkanocne zakupy w Lidlu i wygrywaj! Lidl. Mądry wybór. Sprzedaż promocyjna nie obejmuje artykułów alkoholowych i wyrobów tytoniowych. Regulamin dostępny w siedzibie organizatora w sklepach Lidl i na www.lidl.pl. Sylwester Ostrowski, Makoto Kuria Quintet, Just Music, 6 kwietnia, studio imienia Agnieszki Osieckiej. Transmisja na żywo na antenie radiowej Trójki. Start 20. Na koncert zaprasza Pomorze Zachodnie. Dodaj do ulubionych. Żegnamy reklamy. Trójka. Program trzeci Polskiego Radia. Trzecia strona medalu. Witamy bardzo serdecznie. Już jest 6 minut po godzinie 17. Krzysztof Łoniewski i Adam Malecki. Zapraszamy na 2 godziny w Trójce ze sportem. W tenisowym Pucharze Davisa do czołówki światowej jeszcze dużo nam brakuje, a nawet do barażu nie dane nam było awansować. Polacy przegrywają z Chorwatami już 1-3. Nie spisał się lider naszej kadry, no ale Jerzego Janowicza dopadły moce tajemne. Na korty czułem się całkiem okej, ale cały czas jakoś czułem z zewnątrz, że wszystkie siły ponadludzkie są przeciwko mnie. Ciekawe, jak to działa, co się odczuwa w takich momentach. Nigdy na korcie czegoś takiego nigdy nie odczułem. A grałeś już w Pucharze Davisa kilkakrotnie? Nie, ale w takim osiedlowym. W piłkarskiej ekstraklasie czas rozstrzygnień zbliża się wielkimi krokami. Trwa przedostatnia kolejka rundy zasadniczej, a potem liga zostanie podzielona na 2 grupy, mistrzowską i te z potencjalnymi spadkowiczami. Trzeba zachować więc chłodne głowy i zimną krew. Zagrzała mi się głowa i niepotrzebnie tam chciałem atakować tą piłkę, gdzie nie miałem szansy w sumie dojść. Potrzeba nam punktu, prawda, żeby sobie zapewnić już na 100% ósemkę. No właśnie, Przemysław Oziębała i Górnik Zabrze gry w grupie mistrzowskiej pewni jeszcze nie są. Żużlowcy rozpoczęli prawdziwe ściganie w Grand Prix w Auckland w Nowej Zelandii. Stawka mocno się przemieszała, a wygrał sensacyjnie Niemiec. Martin Smoliński był, wydaje mi się, skazywany na okolice 14-15 miejsca, a skończył w znakomitym stylu zwycięstwem. Komentował były żużlowiec Krzysztof Cegielski, który skomentuje dla nas wczorajsze zawody w Nowej Zelandii. Sezon zimowy już się zakończył, ale świętowania nigdy dość. Nasi medaliści z Soczi w tym tygodniu byli w Warszawie na gali olimpijskiej. Teraz przyjdzie czas na krótki odpoczynek. Tak naprawdę to będzie tylko miesiąc bez sezonu. Chciałbym jak najbardziej poświęcić czas swojej rodzinie. Przełom maja i czerwca zaczniemy już treningi na skoczni, zaczniemy zgrupowania. A Kamilowi i Stochowi, jak mało komu należy się chwilę odpoczynku, choć sponsorzy pewnie nie dadzą do końca odpocząć. Kamil Stoch będzie odpoczywał, my nie odpoczywamy, śledzimy dla Państwa wyniki na żywo, wszystko co dzieje się na sportowych arenach. A w naszym studiu zawitają zacni goście, na przykład Dawid Chwałka, nowy prezes Polskiego Związku Hokeja na Lodzie. Oraz nasz wybitny windsurfer Piotr Myszka. Zachęcamy, aby Państwo zostali z nami do godziny 19, przepraszam, czeka na Państwa naprawdę kilka atrakcji, na przykład ciekawy konkurs Ekstraklasy, do tego nagrody. Oczywiście powinni też nas słuchać biegacze, rozdamy pakiety startowe na Orlen Warsaw Marathon i jeżeli chcieliby Państwo podzielić się z nami jakimiś wynikami i przeżyciami sportowymi, to proszę do nas dzwonić, numer ten sam, niezmienny 22,7 trójek, przy telefonie jak zwykle Ela Różycka, a teraz najważniejsze informacje agencyjne. Koniec marzeń o awansie naszych tenisistów do grupy światowej Pucharu Davisa, przynajmniej na razie. Po 2 pierwszych dniach przegrywaliśmy mecz z Chorwacją 1-2, dziś ponownie na korcie pojawił się Jerzy Janowicz i przegrał z Marinem Ciliczem w 5 setach. Oznacza to, że Chorwaci zwyciężyli 3-1 i zagrają w barażu o elitę. Janowicz spotkanie z Ciliczem zaczął bardzo dobrze, od 2 wygranych setów, w tym jednego po znakomitym powrocie w tiebreaku. Kolejne 3 partie należały jednak do przeciwnika, więc o meczu z Chorwatami powiemy już za chwilę. PGS Krabełchatów po tiebreaku pokonała Jastrzębski Węgiel w meczu półfinałowym plus ligi. To pierwsze starcie tych drużyn w rywalizacji do trzech zwycięstw. Drugie zostanie rozegrane jutro. Przypominam, że w drugiej półfinałowej parze Zaksa Kędzierzyn-Koźle dwukrotnie w pięciu setach pokonała na wyjeździe Asekoresowie Rzeszów i brakuje jej jednego zwycięstwa do awansu do finału i to byłaby sensacja. Spotkanie numer 3 między Zaksą a Resowią w najbliższy piątek. W piłkarskiej ekstraklasie Piast Gliwice gra z Pogonią Szczecin. Jak patrzyliśmy, było 1-2, to znaczy Pogoń Szczecin prowadziła. Zaraz sprawdzimy, jaki jest teraz wynik tego spotkania. Za niecałą godzinę zacznie się mecz Legii Warszawa z Zawiszą Bydgoszcz, a w Premier League Everton 3-0 wygrał z Arsenalem i traci w tabeli tylko punkt do czwartych w tej chwili kanonierów, a ma o jedno rozegrane spotkanie mniej. Sebastian Ogier z zespołu Volkswagena wygrał rajd Portugalii, czyli czwartą rundę samochodowych Mistrzostw Świata. Francuz na podium wyprzedził Fina Mikko Hirvonena z ekipy M-Sport i Norwega Matsa Edsberga z Citroena. Ogier prowadzi także w klasyfikacji generalnej. Mistrzostw drugi jest Jari Mattila-Latvala, trzeci Edsberg. Rajdu Portugalii nie ukończył Robert Kubica. Wycofał się wczoraj po tym, jak wypadł z trasy i miał awarię rozrusznika oraz spalił sprzęgło. Dzień wcześniej Polak uderzył w drzewo i urwał przednie prawe koło. Pechowy rajd Roberta Kubicy. Od kilkunastu minut trwa wyścig o Grand Prix Bahrainu Formuły 1. To trzecia runda tegorocznych Mistrzostw Świata. Z dwóch pierwszych pozycji startowali kierowcy Mercedesa Nico Rosberg i Lewis Hamilton. Za chwilę poinformujemy Państwa, jak przebiega ten wyścig. Już wystartowali, zatem zapowiada się ciekawe ściganie. Piotr Kula zajął piąte miejsce w klasie Fin w finałowych regatach Pucharu Świata rozegranych u Wybrzeży Majorki. Zawodnik Energa Sailing Team Poland zakończył zawody z 83 punktami. Zwyciężył Brytyjczyk Gilles Scott w klasie Laser. Kacper Ziemiński został sklasyfikowany na 14 pozycji. A trzykrotny mistrz olimpijski na dystansach 5000 i 10000 metrów Etiopczyk Kenenisa Bekele wygrał pierwszy w karierze maraton. Dziś zadebiutował na maratońskim dystansie w Paryżu i od razu pobił 8 sekund rekord. Rekord zawodów. Bekele zapowiadał atak na rekord świata. To się jednak tym razem nie udało. Zatem zaczynamy. Za chwilę już opowiemy o tenisie. Tenisie. Stawką meczu naszych tenisistów przeciwko Chorwacji było miejsce w barażu o grupę światową. Niestety, jak już wspominaliśmy w serwisie sportowym, to spotkanie naszym tenisistom nie wyszło. Przed meczem z Chorwacją z ust prezesa Polskiego Związku Tenisowego Krzysztofa Suskiego i z ust trenera naszej Davis Cupowej reprezentacji Radosława Szymanika można było usłyszeć, że naszym największym atutem jest to, że w pełni sił jest Jerzy Janowicz. Okazało się jednak, że nasz najlepszy tenisista kompletnie zawiódł, przegrał obydwa pojedynki singlowe i to on ponosi przede wszystkim odpowiedzialność za porażkę z Chorwatami. A teraz już wyczytał konkretnie Adam, że Jerzy Janowicz no, nie potrafił trzymać nerwów na wodzy i po spotkaniu z Chorwatami narozrabiał. Tak jest, na portalu sport.pl Janowicz powiedział: jesteśmy krajem, w którym nie ma perspektyw dla nikogo w sporcie ani w życiu prywatnym. Studenci idą na studia tylko po to, żeby wyjechać z tego kraju. Trenujemy po jakichś szopach. Mocne słowa Janowicza na konferencji prasowej. Na pewno jest mocno sfrustrowany. No, natomiast nie zgodziłbym się z tobą, że cała odpowiedzialność spoczywała przede wszystkim. To ty oglądałeś, byłeś na torwarze, widziałeś z bliska poczynania naszych zawodników. Wiesz co, tak sobie myślę, że jeżeli Jerzy Janowicz wychodzi na spotkanie z rakietą numer 2 w reprezentacji Chorwacji z Jakim Borną Czoriczem, ten chłopak ma dopiero 17 lat i puka do wielkiej kariery. Jerzy Janowicz jest no, dużo, dużo wyżej sklasyfikowany, jest absolutnym faworytem i przegrywa ten mecz w 5 setach, no to nie najlepiej świadczy o jego dyspozycji, o tym, jak był skoncentrowany na tym spotkaniu, ale po kolei. Nasi tenisiści od początku byli bardzo gościnni. W piątek najpierw Michał Przysiężny nie ugrał nawet seta w meczu z Marinem Ciliczem i choć na pewno nie był faworytem tego spotkania, to spodziewaliśmy się, że postawi Chorwatowi nieco większy opór. Nie postawił. Na pewno to nie był dobry mecz w moim wykonaniu. Przez cały tydzień grało mi się tutaj super na kortach. Dzisiaj ewidentnie byłem przez praktycznie cały mecz spięty. Nie grałem tak jak na treningach. Nie uderzałem tak mocno i tak luźno. Przez to spięcie piłki w ogóle nie odlatywały tak jak powinny. Szarpałem się no i po prostu. Byłem chyba za bardzo zdenerwowany przed tym meczem i przez ostatnie też turnieje nie za dużo miałem zwycięstw w tym roku, więc pewność siebie na meczach nie jest na wysokim poziomie, no i po takim okresie bez żadnych zwycięstw ciężko się gra. Potem, o czym już wspominaliśmy, Jerzy Janowicz spowodował, że od piątku rozpoznawalnym tenisistą stał się Borna Czoric. Polak przegrał z 17-letnim juniorem w 5 setach, bo jak sam mówi, ruchy krępowały mu tajemne moce. Na korcie czułem się całkiem okej, ale cały czas jakoś czułem z zewnątrz, że wszystkie siły ponadludzkie są przeciwko mnie. Jakoś czułem po prostu, że obojętnie co bym robił, będzie mi ten mecz niezwykle ciężko wygrać, a naprawdę grało mi się nieźle. Więc czasami takie mecze się zdarzają, że czuję się dobrze, ale takiego meczu zwyczajnie jakby się, nie wiem, coś przeszkadzało w wygraniu. To był trzeci tego typu mecz właśnie, że czułem się dobrze, ale jakaś ściana stała na korcie i nie pozwalała mi tego meczu wygrać. No i nasi tenisiści po meczach piątkowych mocno skomplikowali swoją sytuację, bo żeby pozostać w grze o baraż do grupy światowej, pojedynek deblowy musieli wygrać Mariusz Fürstenberg i Marcin Matkowski. Nie było łatwo, ale w 5 setach pokonali Marina Draganie i Matę Pawicia, a tak to spotkanie podsumował Matkowski. Wiedzieliśmy, że Pawić i Dragania to młody debel. Grają bardzo dobrze na szybkich nawierzchniach. Nie sądziłem, że grają aż tak na takim wysokim poziomie. Nie wiem, jak dzisiaj mieli pracę pierwszego serwisu, ale wydawało się, że tak naprawdę bardzo rzadko mamy drugie podania, które możemy coś zrobić. W pierwszym grali bardzo dobrze. W tiebreaku w pierwszym zagrali no, fantastycznie przy 2-1. Nie dali nam szans, więc wszystko szło w ich kierunku, a poza tym widać było, że grali na luzie. Przy stanie 2-0 w Davis Cupie nie są faworytami, wyszli na luzie i grali bardzo bez spotkania. No, my cały czas dłubaliśmy, staraliśmy się grać jak najlepiej. No ale powiedzieliśmy, że będziemy grali do końca. No, najważniejsze, że każdą piłkę na końcu staraliśmy się grać pojedynczo i mieliśmy ciężki moment na Mariusza Sebisie w czwartym secie, ale bardzo dobrze serwował. No i w piątym jedno przełamanie w całym meczu i to kluczowe. No i jesteśmy bardzo szczęśliwi, że udało nam się wygrać. O tym kluczowym, jedynym w całym meczu przełamaniu Polaków mówił też Mariusz Fürstenberg. Takie zdarzają się w piątym secie bardzo rzadko, przypominał nasz deblista. Szanse na przełamanie są bardzo nikłe ze statystyk, chociażby wynikało. No tak ciężko się z takimi gościami gra. Serwowali niesamowicie, ta nawierzchnia widać im sprzyjała. Bardzo się cieszę, że wygraliśmy. Jednak oni grają na o wiele wyższym poziomie niż mają rankingi i myślę, że wkrótce będą wysoko. A czar porysł już dziś. W pierwszym pojedynku singlowym Jerzy Janowicz prowadził z Marinem Ciliczem 2-0 w setach, ale znów nie wytrzymał psychicznie i przegrał całe spotkanie 2-3 i Polska w tym roku nie zagra w barażu o grupę światową. Właśnie to jest to, co mnie martwi. To jest ta postawa Jerzego Janowicza. Opowiadałeś, że podczas wczorajszej konferencji też był bardzo niespokojny. Piątkowej. Tak. Był niespokojny, wręcz zdenerwowany, opryskliwy dla dziennikarzy. On mówi, jakie on decyduje o tym, na przykład, jakie dziennikarze powinni zadawać pytania. No, nie wiem, czy ma do tego prawo. Powinien udowodnić swoją klasę na korcie, a zawalił obydwa spotkania i taka jest prawda. Niestety, tak to wygląda. Przecież bywa na salonach światowego tenisa, widzi, jak się zachowują inni tenisiści. Może warto brać z nich przykład. No, ale tak nie wygląda na taką osobę, która by brała takie lekcje sobie do głowy. No, zobaczymy, może się coś zmieni. Na razie jest bez formy, na razie to on zawalił obydwa spotkania singlowe i Polska nie zagra w barażu o grupę światową i taki jest finał. Ale jest świetnym tenisistą, wciąż kibicujemy Jerzemu Janowiczowi i czekamy na kolejne występy naszych reprezentantów w przyszłym roku. Zakończyło się spotkanie w Gliwicach. Piast zremisował z Pogonią Szczecin 2-2. Chciałbym zapytać panów redaktorów, czy to jest prima aprilis, bo podobno Tomek ma startować do Europarlamentu. I chciałbym tylko o potwierdzenie, bo ja co dopiero przyjechałem i po prostu zwariowałem, jak to usłyszałem. Rozumiem, że panu chodzi o Tomasza Adamka. Też przecieraliśmy oczy ze zdumienia, ale rzeczywiście Tomasz Adamek deklaruje chęć startu w wyborach do Europarlamentu i potwierdzamy, tak ma być. Zresztą nie tylko on ze sportowców ma takie pomysły. Nie wiem, czy Adam słyszałeś, chyba też Maciej Żurawski będzie się ubiegał o tak. To, żeby zasiąść w parlamencie. No, kto wie, jeżeli będą pokazywać taki charakter jak na ringu i na boisku, to może z polityką polską będzie dużo lepiej. W sobotę w dalekiej Nowej Zelandii w Auckland odbyła się inauguracyjna runda żużlowej Grand Prix. Zawody, w których nie brakowało wielu emocjonujących wyścigów, wygrał po szalonej szarży w finale Niemiec Martin Smoliński. W decydującym biegu wygrał z Duńczykiem Nikim Pedersenem i Krzysztofem Kasprzakiem, który stanął na najniższym stopniu podium. Czwarty na metę dojechał Szwed Fredrik Lindgren. Drugi z Polaków w stawce, Jarosław Hampel, zajął siódme miejsce. Pierwsza Grand Prix sezonu była ciekawym widowiskiem, przekonuje były żużlowiec i ekspert kanału Plus Sport Krzysztof Cygielski. Po pierwsze, Polak stanął na podium, może nie ten, który miał stanąć w opinii większości osób, bo to nie Jarek Hampel, a Krzysiek Kasprzak, ale to też dobrze, bo od początku zaczyna się tak, że nie faworyci wygrywają, można powiedzieć, bo jak popatrzymy na wyniki, no to wszystko obróciło się do góry nogami, dosłownie, no bo Martin Smoliński był, wydaje mi się, skazywany na okolice 14-15 miejsca i walkę o te miejsca z Chrisem Harrisem i z kilkoma jeszcze innymi zawodnikami, a skończył w znakomitym stylu zwycięstwem. No ma maszyny tak naprawdę, które przewyższają jeźdźca. Trochę tak jest w jego przypadku? Nie wiem, czy aż tak. Na pewno miał dobre motocykle, na pewno jeździł bardzo mądrze, wybierał ścieżki, którymi nikt nie jeździł. umiał się przy nich utrzymać, poza jednym razem, gdzie wyleciał prosto w Darcy'ego Warda niestety, ale no, wykorzystał wszystko, co było do wykorzystania. Mogę powiedzieć, Jarek Hampel nie miał takiego szczęścia, bo nawet jak wygrał start, to zawsze gdzieś tam brakowało mu miejsca, nie wybrał odpowiedniej ścieżki albo nie było miejsca na tej ścieżce i takiego nie miał szczęścia w tym turnieju, a Smoliński odwrotnie, po prostu wszystko układało mu się idealnie, a symbolem był ten finał, gdzie właściwie nie miał szans na zwycięstwo, a nagle poprzez zamieszanie między Pedersenem a Kasprzakiem znalazł się na prowadzeniu, więc to pokazało, jak bardzo to szczęście jest potrzebne w tego typu turniejach. Nie tylko kibice w Polsce, ale też wielu innych na świecie, którzy są zwolennikami talentu Tomasza Goloba. Myślisz, że odczuli jego brak? Ja odczułem ten brak. A czy kibice odczuli? Myślę, że też, bo jak popatrzyłem już na sam skład turnieju w Auckland, to no brakuje tam nazwisk. W ostatnich latach uważam, że za dużo tych nazwisk odeszło. Lee Adams, Rickardson wcześniej, Jason Crump, Tomasz Golob w duecie jeszcze teraz z Emilem Sajfudinowem, który też przecież miał walczyć o medale w Mistrzostwach Świata, więc gwiazdy nowe mogą się zrodzić tylko w momencie, kiedy naturalnie wyrzucają ze składu te stare gwiazdy, zasłużone. A jeśli te gwiazdy same rezygnują, no to nagle brakuje mi czegoś. Mi brakuje Tomasza Goloba, bo w takim momencie, kiedy nawet mu nie szło, nawet kiedy już te zawody były nudne, nagle Tomasz Golob się zrywał, zawsze wzbudzał ogromne emocje. I na pewno Jarek Hampel jeszcze musi troszkę pojeździć i pozdobywać tych medali, żeby jeśli w ogóle uda mu się przyciągnąć i ciągnąć za sobą tylu kibiców, jak udało się Tomaszowi Golobowi w trakcie swojej całej kariery. Postać no, zupełnie nie do podrobienia, więc myślę, że tutaj nawet nie należy porównywać Hampela do Goloba, bo to są dwie zupełnie inne osoby. Golob w innych czasach wychowany, niepokorny, od miłości do nienawiści. Myślę, że po prostu nie ma takiego drugiego zawodnika. Jeśli można sobie pozwolić na taki prognostyk, to kto jest faworytem tego sezonu, taka pierwsza trójka w Grand Prix? Dla mnie przede wszystkim przed sezonem był takim zawodnikiem Nicky Pedersen. Teraz to potwierdził. Mam nadzieję, Jarek Hampel, Nils Christian Iversen, Ward, oby szybko wrócił do jazdy, do zdrowia. No to są zawodnicy, którzy powinni walczyć o to złoto. No ale może, jak to zawsze bywa, będą jakieś sensacje. No pierwszą już mamy, Smoliński. Ward, jakieś informacje? Chyba na strachu wielkim się skończyło. Troszkę tak, jeśli możemy powiedzieć, że nic się nie stało, bo tylko złamany kciuk i silny wstrząs mózgu, więc ile mniej więcej trwa powrót po takich urazach? W niektórych dyscyplinach, gdyby były takie urazy, to mielibyśmy poruszenie narodowe i czy zawodnik przeżyje, prawda? A w żużlu mówimy, że nic się nie stało, więc to chyba charakterystyka żużla i tego typu dyscyplin. Więc Darcy Ward jutro ma wylecieć do Europy. Przesłał już bodajże wyniki badań, zdjęcia tego kciuka do Torunia, do toruńskich lekarzy. Myślę, że klub w Toruniu to koordynuje i być może będzie potrzebna jakaś tam operacja tego kciuka. Będzie starał się wrócić na Grand Prix do Bydgoszczy. Właśnie, kolejne zawody żużlowej Grand Prix odbędą się 26 kwietnia w Bydgoszczy, czyli przerwa Darcy'ego Warda chwilę potrwa. Czekamy na kolejne emocje żużlowe. Te w Formule 1 już trwają. Hamilton wystrzelił jak z procy podczas startu i jest na pierwszym miejscu. Prowadzi za nim Rosberg, który przecież jechał z pole position. Wczoraj wywalczył najszybszy czas podczas kwalifikacji. Na kolejnych miejscach Perez, Massa, Button, Hulkenberg w Grand Prix Bahrainu wciąż trwa. A my już za chwilę zajmiemy się hokejem na lodzie. Jest już za szybą prezes Dawid Chwałka, który od niedawna piastuje funkcję właśnie prezesa. A ja jeszcze kibicom piłki nożnej przypomnę, że w zakończonym dziś meczu 29. kolejki w T-Mobile Ekstraklasie Piast Gliwice zremisował z Pogonią Szczecin 2-2. A w naszym studiu jest już gość, pan Dawid Chwałka, nowy prezes Polskiego Związku Hokeja na Lodzie. Witamy bardzo serdecznie. Witam panów redaktorów, państwa przed odbiornikami. Oj, emocjonujące były, bardzo finał był emocjonujący w tym roku. Ciarko Sanok został mistrzem Polski, pokonał w finale GKS Tychy. Zaskakujący rezultat? Biorąc pod uwagę początek sezonu, jak najbardziej. Nikt nie brał pod uwagę, że Sanok po takich kłopotach, szczególnie finansowych z tamtego sezonu, podniesie się i podniesie się na mistrza, ale to jest tylko i wyłącznie praca zespołu, sponsorów, trenerów i działaczy, za które serdecznie dziękuję. Także rewelacyjny wynik. Co do samej rywalizacji finałowej, ja już spodziewałem się takiego wyniku po meczach weekendowych w Sanoku, gdzie sobotni mecz 7-1 tak naprawdę przesądzał dalszy postęp rywalizacji. Panie prezesie, został pan prezesem po właściwie nieukończonej jeszcze kadencji prezesa Piotra Hałasika. On złożył rezygnację. To dla pana bardzo trudne zadanie, prawda? Tak naprawdę doprowadzenie hokeja do jakiegoś poziomu, na którym przez te ostatnie lata się nie znajdował. Wszyscy pamiętamy, przynajmniej my, kiedy hokej w Polsce był jednym z najważniejszych sportów. Czy jest szansa na to, żeby hokej znowu był na pierwszych stronach gazet? Gdyby nie było szansy, nie podejmowałbym się takiego zadania z całą grupą ludzi, którzy wierzą w ten sport, że on wróci na pierwsze, może nie pierwsze, ale co najmniej drugie miejsce w Polsce, ponieważ tak jak pan powiedział, redaktor, lata 70-80 wspomniała historia, Igrzyska Olimpijskie. Przed nami duża droga do przejścia, aczkolwiek ja uważam, że wszystko jest możliwe pod pewnymi warunkami. Po pierwsze, podstawy finansowe, czyli dobry, solidny sponsor, który nie przyjdzie do związku w sytuacji braku jakiegokolwiek sukcesu, dlatego tak bardzo liczymy na nasz sukces kadry w Wilnie, na Litwie, w najbliższych Mistrzostwach Świata. A jacy rywale będą najpoważniejszymi przeciwnikami Polaków w awansie? Naturalnym przeciwnikiem jest Wielka Brytania, która jest spadkowiczem z grupy wyższej, aczkolwiek na pewno łatwo skórnie sprzedadzą Chorwaci, którzy według mnie są czarnym koniem tego turnieju. Nie można ich lekceważyć w żadnym wypadku. Jedziemy na Mistrzostwa Świata Dywizji 1B, czyli jeszcze długa droga do elity światowej, ale to krok po kroczku, prawda? Po kolei. Jak wygląda sytuacja, bo o tym głośno było w przypadku prezesa Piotra Hałasika, który zatrudnił trenera Zacharkina. To wiadomo, no, postać bardzo znana w światowym hokeju. Czy trener Zacharkin będzie dalej prowadził reprezentację Polski? Jak najbardziej. Trener Zacharkin jest profesjonalistą. Ja odbyłem z nim rozmowę 2 tygodnie temu o całokształcie sytuacji, planach na mistrzostwa, sytuacji w kadrze. Oczywiście rozmawiałem z trenerem o możliwościach i różnych propozycji, które otrzymuje, nie oszukujmy się. Widziałem na portalach rosyjskich, że drużyna z KHL-u z Petersburga zaproponowała Zacharkinowi. Podobno kontrakt już jest podpisany. A czy kontrakt jest podpisany, czy nie, to nie mogę tego powiedzieć, bo nie mam takiej informacji. Ja na razie mam informację, że trener Zacharkin ma ważny kontrakt z Polskim Związkiem Hokeja na lodzie. Kontrakt jest ważny co najmniej do czerwca tego roku. Oczywiście rozmawialiśmy z trenerem o możliwości kontynuacji współpracy na przyszłość, ale to wszystko jest uzależnione od wyników naszej reprezentacji. No, trzeba sobie zdawać sprawę, że opieramy się tutaj cały czas na bazie sportu, gdzie transfery są naturalną koleją rzeczy. Jakie pan sobie stawia takie najbliższe cele jako prezes Polskiego Związku Hokeja na Lodzie? Najbliższym celem tak naprawdę to jest zapewnienie kadrze narodowej wszelkich możliwości w celu osiągnięcia sukcesu na najbliższych Mistrzostwach Świata w Wilnie, dlatego że liczę na to, że ten sukces byłby stymulatorem dla całej dyscypliny. To jest po pierwsze. Po drugie, moim celem jest skonsolidowanie całego środowiska hokejowego w Polsce, które... To może być trudne. Aczkolwiek nie jest to niemożliwe. Ja jestem stale w kontakcie z większością klubów ekstraligowych i pierwszej ligi, dlatego jestem optymistycznie do tego nastawiony. Panie prezesie, w większości, no właściwie w polskim sporcie już przeważa taka formuła, że związki sportowe nie ciągną za sobą rozgrywek ligowych, prawda? Czy na przykład w piłce nożnej jest podmiot ekstraklasy i Polski Związek Piłki Nożnej, który tak naprawdę nie jest odpowiedzialny za rozgrywki. Czy jest szansa na to, żeby podobnie była w hokeju, żeby zamienić drużyny w spółki akcyjne, niezależne i podmiot, który będzie nad tym wszystkim, to wszystko nadzorował? Jak najbardziej jest na to szansa. Myślę, że nie zdradzę tajemnicy, jak ujawnię, że we wtorkowym meczu jeszcze w Tychach w ubiegłym, kończącym się tym tygodniu, odbyło się spotkanie klubów, gdzie właśnie główną rozmową klubów była rozmowa i ewentualnie możliwość przystąpienia przy najbliższym sezonie do rozgrywek w formie ligi zawodowej, jeśli mogę tak to nazwać, bo oczywiście wszystko rodzi się pomału w bólach i do profesjonalizmu jeszcze daleko, aczkolwiek no, podstawy zawsze, że tak powiemy, są trudne i ciężkie. Taka spółka już jest stworzona dla klubów. Kluby tak naprawdę muszą podjąć decyzję, czy to już jest odpowiedni ten moment, czy jeszcze nie. Nie da się robić ligi zawodowej bez woli dobrej klubów. Ta wola, jak wiem, jest. Dlaczego myśli pan, sponsorzy nie są tak bardzo zainteresowani tym, żeby wejść w polski hokej? Na dzień dzisiejszy hokej w Polsce niestety dyscypliną niszową. Są to, że tak powiem, lata braku, brak w ostatnich latach jakiegokolwiek spektakularnego sukcesu, który przyciągnąłby sponsorów do tego sportu. Hokej na dzień dzisiejszy znajduje się również głównie w ośrodkach na południu Polski. No, niestety nad czym ubolewam i Toruń i Gdańsk nie mają ekstraligowej drużyny na dzień dzisiejszy. Mam nadzieję, że to się zmieni. Aczkolwiek dla sponsora ważny jest po pierwsze sukces i ilość odbiorców, tak? I szerokość tych odbiorców. No, same południe nie jest, uważam, na wystarczające. Dlatego to jest tak bardzo ważne, by zmotywować pozostałe regiony kraju do tego hokeja. Jest bardzo silna liga amatorska we Wrocławiu, w Poznaniu i na takich, takie osoby trzeba się otworzyć, na tą publiczność i na tych fanów. Dlatego między innymi moim postulatem było to, żeby organizować turniej IHC, który odbył się w Gdańsku, żeby z powrotem wrócić z tym sportem na północ. Na pewno jest tak, że myślicie o jakimś poważnym, potężnym sponsorze. Rozmawialiśmy kiedyś, właściwie całkiem niedawno, z Adamem Maleckim, z Mariuszem Czerkawskim i on mówił o tym, że w hokej powinna zaangażować się spółka Skarbu Państwa, jakaś jedna z tych potężnych i bogatych. Czy jest na to szansa? Wie pan co, to tak naprawdę trudno mi na to odpowiedzieć. No, szansa oczywiście jest, ale no, szanowni państwo, jest to odpowiedź na pytanie, tak naprawdę zależne politycznie. No, ja na razie jestem daleki, że tak powiem, od uprawiania polityki i wierzę, że tak powiem, że w sport nie tylko jest w stanie piękny przyciągnąć spółki Skarbu Państwa, tak? Sport dookoła jest sponsorowany w krajach ościennych przez Skodę, przez Raiffeisen Bank. Takie rozmowy podjęliśmy na razie bez odzewu. Mam nadzieję, że to się zmieni, a w żadnym wypadku nie musi być to spółka Skarbu Państwa. Aczkolwiek ta spółka oczywiście byłaby stabilna i byłaby katalizatorem i pewnym przyspieszaczem sukcesów. A skoro o polityce mowa, czy czuje się pan i pański związek rozpieszczony przez Ministerstwo Sportu? Nie, absolutnie nie, aczkolwiek nie mam, że tak powiem, też co do ukrycia, że ostatnie relacje z panem ministrem Biernatem są dużo cieplejsze niż z panią ministrą, ze względu na to, że może dlatego, że hokej jest bardziej męskim sportem. No ale kobiety też grają na naszą sukcesy. To prawda, no, nawet ruszamy teraz z turnieju, aczkolwiek jesteśmy w stałych rozmowach z ministerstwem, które jest otwarte na współpracę i uważam, że jest szansa tutaj na wsparcie pana ministra. A na jakim poziomie jest ta pierwsza dotacja z ministerstwa? Pierwsza dotacja z ministerstwa jest na poziomie okrojonym w porównaniu do przyszłego roku. Jaka to różnica? To jest różnica około miliona złotych. A czy do hokeja garną się dzieciaki? Bo wiadomo, że jeżeli nie będzie dopływu świeżej krwi, to sukcesów nie będzie. Do hokeja bardzo garnie się młodzież, szczególnie w miastach, które mają drużyny zawodowe, ale nie tylko. Przykładem jest bardzo mocnym tutaj Dębica, która tworzy w niewielkim mieście podstawy dobrego klubu od młodzieży. Gra już w pierwszej lidze, mają zakusy na ekstraklasę, trzymam za to kciuki. No ale to są chyba wszystkie w jakiś sposób połączone rzeczy, prawda? Takie dotacje, szkolenie młodzieży, to wszystko wpływa na to, żeby ta koniunktura wokół hokeja funkcjonowała dobrze. Panowie, no nie ma co ukrywać. Nie da się drugiego sportu, jakim jest hokej, zrobić bez pieniędzy. My mamy z tego świadomość. Tych pieniędzy od lat w hokeju nie było i dalej nie ma. I w ostatnich czasach poprzez cięcia w Ministerstwie Sportu znaleźliśmy się w koszyku w zasadzie ostatnim, mimo jako sport olimpijski, jedyny tak naprawdę zespołowy sport olimpiady zimowej, ale to jest związane z brakiem sukcesów naszej kadry. Jestem po rozmowach z ministerstwem, gdzie mam obiecane, jeśli się pojawi sukces, to będzie szansa na zwiększenie dotacji. Współpracuję stale z Mariuszem Czerkawskim, który ma szalenie wiele nowych pomysłów na ten temat. Jest grono osób, które naprawdę chce i wierzy, że hokej można postawić na odpowiednie mu miejsce w tym kraju. Panie prezesie, w wielu publikacjach pisze się, że to właśnie Mariusz Czerkawski niebawem będzie prezesem Polskiego Związku Hokeja na Lodzie. Czy pan dla dobra na przykład polskiego hokeja byłby w stanie mu oddać to prowadzenie? Ja powiem w ten sposób. Nikt nie powinien się przywiązywać na dłużej do krzesła, na którym siedzi, jeśli nie można z tym zbudować czegoś więcej. Uważam, że wspólna współpraca i wspólne rozmowy i wspólne pomysły mogą zbudować naprawdę coś większego, lepszego i rozwinąć dyscyplinę. Jeśli to miałby być w ten sposób, oczywiście jak najbardziej. Mariusz jest znany w środowisku hokejowym, ma fajne pomysły, nie widzę przeszkód. Ja chciałbym jeszcze spytać o poziom naszej ekstraklasy. Czy ten poziom jest pańskim zdaniem obiektywnie średni, słaby, coraz lepszy? Czy na trybunach jest coraz więcej kibiców, czy jest ich mniej? Ja powiem tak, zaangażowanie lokalnych sponsorów jest coraz większe. Widać to na przykładzie niewielkiego Sanoka, gdzie właśnie tam są zaangażowane pieniążki raczej prywatne niż spółek Skarbu Państwa. Mocno pracujące niewielkie miasteczko, które ma już w ciągu przestrzeni 3 lat drugiego mistrza Polski. Dlatego ja widzę, że tak powiem, tutaj szansę na rozwój. Czyli jakie są teraz najważniejsze imprezy dotyczące naszych reprezentacji? Gramy na Wilnie, dzisiaj nasze panie zaczynają grę. Tak, dzisiaj nasze panie zaczynają grę we Włoszech, w Asiago. W następnym tygodniu startuje też 18 na Węgrzech, także mamy tak naprawdę tydzień po tygodniu same turnieje. Trzymamy kciuki. Najważniejszy jest seniorski w Wilnie mężczyzn. I tam się liczy tylko awans. No nie wyobrażam sobie czegokolwiek innego. Jest duża szansa? Trzymam kciuki. Proszę pamiętać, że to jest tylko zawsze sport, to jest hokej. A Brytyjczycy są silni. I Chorwaci też. Panie prezesie, trzymamy mocno kciuki. Lubimy hokej, staramy się na tyle, na ile możemy mówić o tym pięknym sporcie, relacjonować. Także miejmy nadzieję, że ta przyszłość polskiego hokeja będzie piękna. To zależy od sukcesów drużyny, od sponsora, który ewentualnie zechce zainwestować niewielkie pieniądze tak naprawdę po na dzień dzisiejszy. Po sukcesie drużyny narodowej, prawda? Jak najbardziej. Czemu nie przed? Ja uważam, że jest jeszcze szansa do Mistrzostw Świata, to jest 2 tygodnie. Jeśli ktoś chce wyłożyć niewielkie pieniądze, zapraszam. Zachęcamy w takim razie. Bardzo dziękujemy. Panie prezesie, pan Dawid Chwałka, nowy prezes Polskiego Związku Hokeja na Lodzie, był gościem Trzeciej Strony Medalu. Serdecznie dziękuję, pozdrawiam państwa. Grand Prix Bahrajnu w Formule 1. Jak na razie 22 okrążenia za kierowcami. Były też pierwsze zmiany ogumienia. Prowadzi Hamilton przed Rosbergiem. Na trzecim miejscu jedzie Finn Bottas. Massa na czwartym. Potem Hulkenberg, Perez, Alonso, Button i Raikkonen. Vettel też tam jest. Trwa Grand Prix w Formule 1, trwa też mecz West Ham United kontra Liverpool w Premier League. The Reds prowadzą pod koniec pierwszej połowy 1-0 po golu z rzutu karnego Luisa Suareza i przy takim wyniku wrócą na fotel lidera w Premier League. A skoro o futbolu mowa, to teraz porozmawiamy o naszej T-Mobile Ekstraklasie, o 29. kolejce. W piątek kibice obejrzeli w 2 meczach aż 8 goli. 6 w spotkaniu pod Beskidzia Bielsko-Biała ze Śląskiem Wrocław. Tu padł remis 3-3. Nie udało nam się wygrać, bo nie byliśmy skoncentrowani do samego końca, narzekał Marek Sokołowski z Podbeskidzia. Tracić bramkę w końcówce to szkoda prowadząc i wyciągając 2-1 na 3-2 to naprawdę jest wyczyn, no ale brakło koncentracji, brakło takiej komunikacji i tę bramkę straciliśmy. W drugim piątkowym spotkaniu Krakowia 2-0 wygrała z Górnikiem Zabrze. Piłkarzom Roberta Warzychy trudno było walczyć o lepszy wynik po tym, jak czerwoną kartkę zobaczył Przemysław Oziębała. Zagrzała mi się głowa i niepotrzebnie tam chciałem atakować tą piłkę, gdzie nie miałem szansy w sumie dojść. Szkoda, no niepotrzebny faul, prawda? Potrzeba nam punktu, prawda, żeby sobie zapewnić już na 100% ósemkę. Mam nadzieję, że zostaniemy w niej i będziemy walczyć w tej pierwszej ósemce już później. Na pierwszą ósemkę apetyt ma więcej drużyn, choćby Lechia Gdańsk. Biało-zieloni wygrali kolejne spotkanie. Tym razem 2-1 pokonali Zagłębie Lubin. Szybkie efekty przynosi praca z nowym trenerem Ricardo Munizem, mówi bramkarz Lechii Mateusz Bąk. Ten ofensywny styl, który chciał przynieść trener na stadion, w tych dwóch meczach można powiedzieć, że przyniósł dużo strzałów z naszej strony, dużo sytuacji. Na pewno gdybyśmy wykorzystali tę sytuację na 2-0 w pierwszej połowie, to ten mecz by był pod większą kontrolą, by był o wiele bardziej spokojny. A tak robimy dwa błędy przy 1-0. Pierwszy jeszcze nie kończy się bramką, drugi się już kończy. No i robi się nerwowo, bo jest 1-1, a wiadomo, że gramy o zwycięstwo. I w drugiej połowie w końcówce znowu robimy błąd w obronie, którego na szczęście Zagłębie nie wykorzystuje. Lechia po wczorajszej wygranej awansowała na 8 miejsce w tabeli. Na trzecim jest ciągle Wisła Kraków, ale ostatnio nie ma najlepszej pascy. Wczoraj przegrała z najgorszym zespołem Ekstraklasy, Widzewem 1-2, a przecież do Łodzi przyjechaliśmy po wygraną, mówi Łukasz Garguła. Przyjechaliśmy tutaj po 3 punkty, a wyjeżdżamy z niczym. Wydawało się, że ta druga połówka przyniesie więcej bramek dla nas. Wyrównaliśmy i mieliśmy ku temu sytuację. Trzeba było może więcej precyzji. Ja też miałem jeszcze drugą sytuację i mogłem na pewno lepiej się zachować, ale też niektórych jakby brakowało troszkę takiego farta. W ostatnim wczorajszym spotkaniu Lech w Poznaniu rozbił Jagiellonię Białystok. Kolejusz zwyciężył aż 6-1. Dziś Piast Gliwice, o czym wspominaliśmy, zremisował z Pogonią Szczecin 2-2, a o 18:00 Legia Warszawa rozpocznie spotkanie z Zawiszą Bydgoszcz. Jutro dokończenie kolejki. Ruch w Chorzowie zagra z Koroną Kielce. Adam, jak wygląda tabela? Legia Warszawa na pierwszym miejscu. Legia swój mecz rozpocznie za chwilę. Lech Poznań na drugim miejscu traci 7 punktów. Wisła Kraków na trzecim. Dalej Pogoń Szczecin, Ruch Chorzów, Zawisza Bydgoszcz, Górnik Zabrze i Lechia Gdańsk, która wskoczyła do pierwszej ósemki. Widzew Łódź zamyka tabelę mimo zwycięstwa nad Wisłą Kraków. No i ciekawie prezentuje się rzeczywiście, tak jak mówiłeś, ta walka o 8 miejsce, bo tutaj jeszcze Krakowia może wskoczyć, Jagiellonia Białystok, Korona Kielce już raczej takich szans nie ma. Ten podział tabeli wydaje się być interesujący, chociaż nie jestem fanem tego rozwiązania. Michał Olszański w zeszłym tygodniu powiedział coś takiego, że w najważniejszych ligach Europy, zresztą z tobą, nie ma takich rozwiązań, także trzymajmy się chyba tego. No ale to już nie nasza decyzja, to już się wydarzyło. Ciekawe, czy ta reforma w tym kształcie się utrzyma, czy wrócimy do starego systemu, ale my nie kończymy jeszcze z T-Mobile Ekstraklasą. Mamy dla Państwa konkurs. Piłka w pole karne, jest okazja i jest gol, jest wyrównanie. Przejmowała inicjatywę, coraz lepiej to wyglądało, coraz łatwiej przegrywali z lewej na prawą, szukali tych miejsc, widać, że piłkarze tak jakby byli zahipnotyzowani. To wejście, nie wiem, czy nie było spalonego, natomiast bardzo dobre wejście prawego obrońcy, dobre, idealne dogranie do... No i pytamy Państwa, o czyją bramkę chodzi, kto zdobył tę bramkę i w jakim meczu ta bramka padła. Trzeba odpowiedź do nas wysłać pod numer SMS 73533. Koszt SMS-a to 3,69 zł brutto. I trzeba tę bramkę, o której tutaj komentatorzy Canal Plus Sport opowiadali, opisać jednym słowem. Jakimś takim ciekawym, które nas zainteresuje. My wybierzemy najciekawszą odpowiedź. I do tej osoby, która tę odpowiedź do nas wyśle, prześlemy oficjalną piłkę T-Mobile Ekstraklasy z autografem wybranego piłkarza naszej ligi. Zatem jeszcze raz przypominam numer SMS-a, pod który trzeba wysłać poprawną odpowiedź. 73533, jego koszt to 3,69 zł brutto. Pytamy o to, w jakim meczu padła ta bramka i kto strzelił tego gola. I opisać ją jednym słowem. Jadę na rowerze, słuchaj, do byle gdzie. Rower mam, posłuchaj, w taki różowy jazz. Może byś tak, Damian, wpadł popedałować. Ubierz się w obcisłe, bo to warto mieć styl. I depniemy sobie od te wsi do te wsi. Może byś tak, Damian, wpadł popedałować. Flaga na maszt, Irak jest nasz, a rower jest wielce okej, okay, rower. aż tam jest, a potrafi się wściec. Otóż rower nas ocala jak grom petroladę. Zrób terroru, Damian, chyba mamy już dość. Cesar się należy, bo od wojny masz szok. Może być tak, Damian, wpadł popedałować. Flaga na maszt, Irak jest nasz, a rower jest wielce okej, okay. Rower to jest świat. Za 6 minut godzina 18 w naszym studiu pojawił się Henryk Sytner, czyli człowiek, który wie o kolarstwie wszystko. Będziemy rozmawiali oczywiście o tej dyscyplinie sportu. O rowerach, naturalnie. W ubiegłych latach polscy kolarze przypominali się kibicom dopiero na wielkich turach, począwszy od Giro d'Italia. W tym roku uczynili to znacznie wcześniej, co ucieszyło szefa wyszkolenia Polskiego Związku Kolarskiego, Andrzeja Piątka. Chyba tak udanego początku sezonu polskie kolarstwo szosowe nie miało dawno, bo przede wszystkim trzeba podkreślić tutaj bardzo dobrą formę Michała Kwiatkowskiego, który zaczął tak naprawdę w lutym, wygrywając klasyk na Majorce, potem bardzo dobrze jechał w wyścigu w Volta Algarve. To odniósł 5 zwycięstw, to jest, nigdy chyba tak nie mieliśmy. To jest bardzo dobry prognostyk przed zbliżającym się sezonem. Trzeba też podkreślić dobrą jazdę naszych polskich grup, bo chociażby wyścig dookoła Katalonii, w którym startowała drużyna CCC. Zawodnicy bardzo dobrze byli widoczni na etapach, walczyli 2 miejsca w dziesiątce. To też jest zadowalające, czy drużyna BDC, która jechała w Portugalii. Także tych sukcesów jak na razie na początek sezonu mamy dużo, a to nie koniec. Liczymy na pewno na dużo więcej, bo tak naprawdę te wielkie wyścigi dopiero przed nami. Rafał Majka jest na celowniku polskich kibiców. Tak, no Rafał Majka to zawodnik obok Michała Kwiatkowskiego, drugi z tych młodych, bo ma dopiero 25 lat, który w zeszłym roku już pokazał, co potrafi na wyścigu Giro Italia, zajmując 7 miejsce. W tym roku wszyscy liczą na to, że będzie przynajmniej to, albo może więcej. Tym bardziej, że informacje, jakie docierają do nas z grupy jego, są bardzo pozytywne. Ma być jednym z liderów na tym wyścigu, także są szanse tutaj, że zajmie znów bardzo wysokie miejsce. Dobrze, że nasi najlepsi kolarze trafili jednak do tych wiodących grup kolarskich na świecie. To jest taki uniwersytet i tak naprawdę im więcej będzie naszych zawodników w tych grupach proturowych, tym poziom naszego kolarstwa będzie wyższy. Szefowie tych grup, co najważniejsze, również ufają polskim kolarzom. Wystawiają ich w roli liderów wielkich turów. No właśnie od roku, dwóch zmieniła się sytuacja naszych kolarzy, bo wcześniej było tak, że mieliśmy Sylwka Szmyta, który był uznawany za jednego z najlepszych gregario, najlepszych pomocników na świecie. I nasi zawodnicy, jak trafiali do grup zawodowych, pełnili właśnie głównie taką rolę pomocników. W tej chwili ta sytuacja się zmienia i to mocno się zmienia, bo na Polaków się stawia. Rolę lidera pełnił już w zeszłym roku właśnie Michał Kwiatkowski, czy wspomniany Rafał Majka, czy teraz Przemek Niemiec też ma być liderem swojej drużyny Lampre na Giro Italia. To nas na pewno bardzo cieszy. A tak przy okazji wrócił pan właśnie z Hiszpanii, gdzie odbędą się najbliższe Mistrzostwa Świata w kolarstwie. To był taki rekonesans, poznanie tras. Wzorem innych federacji narodowych ja też wybrałem się do Ponferrady, gdzie we wrześniu odbędą się szosowe Mistrzostwa Świata, po to, żeby przede wszystkim zobaczyć trasy, jak one wyglądają, jaki mają profil, jaka jest skala trudności, jakich zawodników dobrać pod trasę, bo w tej chwili tak się właśnie czyni, że zawodników przygotowuje się, czy dobiera się pod konkretną trasę. Trasa jest swoim profilem i skalą trudności zbliżona do tej, która była w zeszłym roku we Florencji. Są dwa podjazdy, jeden ma 4 km, drugi ma kilometr. Trasa jest dosyć wąska, więc ona na pewno nie będzie łatwa. Oczywiście wiadomo, że Hiszpanie robili ją pod swoich zawodników, głównie pod chyba Alejandro Valverde, ale ta trasa też powinna odpowiadać Polakom. W mojej ocenie zarówno Michałowi Kwiatkowskiemu, jak Rafałowi Majce, Michałowi Gołasiowi, który potrafi zafiniszować. Także no myślę, że my też powinniśmy tam grać jedne z pierwszych głównych ról. Bardzo w to wierzymy, że też będziemy mogli wystawić, podobnie jak w roku ubiegłym, komplet zawodników, czyli 9 w wyścigu elity. No oby ten rekonesans przyniósł korzystne wyniki polskich kolarzy. Dziękujemy, to był Henryk Sytner, a my już zapraszamy na drugą godzinę trzeciej strony medalu, a w niej m.in. porozmawiamy z naszym świetnym windsurferem Piotrem Myszką. Zapraszamy do reklamy. Rób wielkanocne zakupy w Lidlu i wygrywaj! Na przykład warsztaty kulinarne z Pascalem Okrasą i mistrzem Polski cukierników Pawłem Małeckim. Albo bony na zakupy o łącznej wartości 1 000 000 zł. Bo każde 50 zł wydane w Lidlu na zakupy to nowa zdrapka i nowa szansa na nagrodę. Więc rób wielkanocne zakupy w Lidlu i wygrywaj! Lidl. Mądry wybór.